En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Om ganske kort tid så overhaler Indien Kina som verdens mest folkerige land. De er fattigere, og de udleder langt mindre CO2 per indbygger end kineserne, om meget mindre end os danskere. Men og de spiser faktisk ikke ret meget kød, det har de aldrig gjort. Det er, fordi de er så fattige, og de har et meget særligt forhold til nogle af dyrene. De vil jo også gerne på sigt have en bil og et køleskab. Så det er ikke fordi, at der ikke er en vis garanti for, at de kommer til at påvirke CO2-udslippet, det globale, temmelig voldsomt. Men hvornår, eller hvor placerer det her enorme land sig til at trods alt, altså især i forhold til Kina, er jo en slags demokrati. Hvor placerer de sig i den grønne omstilling, som er det, som verdens ledere er samlet om i Glasgow i øjeblikket under COP26? Det taler vi om til sidst i denne her første time med Indien-kender Stig Toft Madsen, der har tilknytning til Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns Universitet. Velkommen. Mit navn er Torben Stene. Og jeg hedder Jarl Cordua. Og ved du hvad, i går der lavede noget research, og der med, sammen med min kone sagde, hvilket land her har jo egentlig den største befolkning? Det har kineserne lige lidt endnu. 4 millioner mere, ellers så er de har lige omkring 1,4. Det kan være, i løbet af udsendelsen her, der er den tippet. Så er den tippet, så er der flest indre. Nå, men jeg hedder som sagt Jarl Cordua, og vi skal naturligvis også berøre den hjemlige politiske arena, hvor der jo er nok at tale om, når vi skal jo også uddele en fidusbamse til en værdig modtager. Vi har egentlig kigger den, vil allerede nu afsløre, men vi vil jo så gerne have jer lyttere og seere og bud. Og sidste gang var det jo faktisk en lytters forslag, der jo sådan set endte med at blive vedtaget her af komiteen, der var samlet. Skriv til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, med jeres forslag, og i øvrigt med kommentarer og hvad der ellers foregår her af løjer de næste par timer. Så skal vi byde velkommen til dagens første gæst, og det er dig, Claus Larsen Jensen, der nyligt er ankommet fra her til Pilestræde fra Bornholm, hvor du bor. Men du er her jo ikke, fordi du bor på Bornholm, men fordi du er formand for, altså for person kommer det jo nok til at hedde i fremtiden, men vi valgte at kalde formand. Københavns borgerrepræsentation. ja, men det starter der. Du skal lige lidt tættere på mikrofonen, har jeg allerede kan se nu, men du er formand for den såkaldte reformgruppe, der har analyseret den EU-politiske proces på vegne af Folketingets EU-udvalg. Og det kan man sådan sige på meget kort sige, det handler om, hvordan Danmark fører sin EU-politik i Folketinget. Hvordan Folketinget gør det. Og hvad er så den væsentligste konklusion, I er nået frem til? Fordi det er jo enormt interessant, at I sidder sådan professionelt og interesserer jer for dansk EU-politik, og det er der stort set ikke nogen, der gør. Nej, det er måske problemet, ikke? Altså, jo. Sagen er, at vores hovedkonklusion er, Folketinget er for sent og for lidt inde i EU-politikken. Altså, vi har jo et system, hvor Folketingets Europaudvalg, hvor stort set alle partier sidder, som giver mandat til regeringens ministre, når de skal afsted til ministerrådsmøder eller det europæiske rådsmøde. Men sagen er, at det ligger altid så langt henne i processen, at vi er langt væk fra, hvor forslagene blev stillet, hvor man kunne have indflydelse. Og det vil sige, at i virkeligheden bliver det et gummistempel for sent, og indflydelsesmulighederne er ikke store nok. Så vores opgave har været at komme med nogle konkrete forslag til, hvordan kan vi så lave det om? Og ja, altså, men jeg vil godt lide, altså, det er jo en årlang, hvad skal vi sige, altså skødesløshed, kan jeg jo næsten kalde det. Altså, vi snakker om, at EU er så vigtigt, og politikerne siger også, at en gang imellem, at jamen, det kan, de siger noget, når de siger noget ud til befolkningen om EU, så siger de, at det kan ikke lade sig gøre på grund af EU, så, og så dør den der. Og så er det ellers, man bilder befolkningen ind, at alt fokus på dansk politik, eller på den politik, der bliver ført i Danmark, den bliver ført i Folketinget, og det der EU, det skal, vi skal bare helst ikke høre om det. Altså, er det et udtryk for det? Det tror jeg ikke. Jeg tror i virkeligheden, at da vi lavede vores system med mandatgivning, så var det udtryk for, at vi havde en borgerlig regering på det her tidspunkt, og så var Socialdemokraterne ikke helt tilfredse, og så landede man med et markedsudvalg, som skulle være en kontrol af regeringen. Ja, det hedder en markedsudvalg. Og siger noget om, hvad det var dengang. Det er sådan noget Ivar Nørgaard-snak. Ja, det var det. Og så fik vi mandatsystemet i forhold til regeringen. Det har sådan set fungeret siden, ja faktisk, både starten og lige før vi blev medlem af EU. Men det, der er sket i mellemtiden, er jo i virkeligheden, for det første er EU udvidet med antal lande. Ganske mange. Ikke? Vi var 9, da vi kom med. Så er det vokset til 28, og nu er vi altså 27 på nuværende tidspunkt. Der er sket ændringer i de beføjelser, der ligger i forhold til lovgivningsprocessen i EU. Altså, vi har et parlament, Europaparlament, der har en stor rolle, som er medlovgiver, sammen med rådet, som jo i realiteten er landenes regeringer, og dermed også parlamenters repræsentanter. Og det har jo ændret mange ting i forhold til hele processen, og gør jo, at det er sindssygt vigtigt, at man er inde i en tidlig fase og påvirker. Dels når forslagene kommer, men jeg så helst også, det har ikke været vores opgave i reformgruppen, at man også var lidt mere på forkant og sagde, hvad er det, vi egentlig vil? Det, for at gøre det fuldstændig klart, de danske politikere, de kommer for sent. De snyder sig for politisk indflydelse. Altså, man kan også godt være meget skrab og sige, man sover i timen, og så venter man til, at de der forslag kommer og skal implementeres i dansk lovgivning. Der er toget kørt for længst. Ja, og så får du en kæmpe debat om det, vi er imod. Altså, for eksempel de her barselsregler, som jeg tænker på. Ja, eller mindsteløn, eller hvad pokker det kan være. Der kan være mange ting. Jeg vil ikke gå ind i detaljer på det ene konkret ting. Nej, men er det et eksempel, spørger jeg? Det er et eksempel, altså, at man er for sent inde i de her sager. Og så får vi jo en defensiv europapolitik. Jamen, har vi ikke haft en defensiv Europa? Vi stiller jo ikke andet end at stemme os længere og længere væk fra indflydelse. Nej, nu er det længe siden, vi har stemt, ikke? Men det er det egentlig ikke. Nej, men pointen er i virkeligheden, i stedet for at tage den der store politiske debat, den deltager jeg meget gerne i, men vores opgave har været over for Folketinget at sige til dem, partierne, partiledere, gruppeformænd, menige folketingsmedlemmer, hør lige en gang med det, og regeringen, at I skal bare være opmærksom på, at hvis vi skal have mere indflydelse som Danmark, som land, som regering, Folketing, så skal vi være langt mere frem i skoene og have en beslutningsproces på Christiansborg, som tager højt for det. Nu står du så og fortæller om det her, og vi får det ud til nogle af vores lytter, men har der været en reaktion, altså at de politikere, der sidder på borgen, er de ikke klar over det? Jo, det er de da. Og der har jo også været mange diskussioner altså om, hvordan inddrager man fagudvalg, hvordan tilrettelægger man tingene på en anden måde. Og den melding, vi har fået nu, er jo, og det gælder jo fra folketingsformand og administration, og også fra de partiledere og gruppeformænd osv., vi har talt med indendørs på Christiansborg, er, at de kan jo godt se, at det dur jo ikke, at kæmpe store spørgsmål, der er oppe på EU-niveau. Lad os bare sige Green Deal, nu er der jo COP26. Mm. Hele miljø- og klimalovgivningen i Europa, eller beskæftigelse, eller hele den sociale arbejdsmarkedspolitik. Mindsteløns... Alt det der er jo noget, som kører, og hvor vi er på bagkant. Det dur ikke. Vi er nødsaget til at være på forkant på de her områder i en tidlig fase. Og det er derfor, vi konkret foreslår, at vi sørger for en anden procedure. Vi skal ikke vente med til sidste øjeblik, når Europaudvalget kommer ind. Vi skal i den sidste ende have et Europaudvalg til lige at klappe af til sidst, at det er det, vi står for. Men vi vil faktisk bede alle Folketingets fagudvalg om at gå ind, fordi så kan vi få en behandling af de enkelte sager, miljøsager, beskæftigelse, whatever. Og være med til at give regeringen klæden på i forhold til den holdning, vi skal have ved forhandlingerne i Bryssel. Hvor lang tid tager det? Er det sådan et halvt eller helt år, eller halvandet år forud for, eller man skal ligesom skrue processen tilbage? Er det allerede i den fase, hvor man kan se, at byråkraterne, det er jo byråkrater, så i Bruxelles er gang med at samle til bunke og lave en lovgivning, som jo så senere hen, så skal det jo igennem de forskellige organer, rådet og ikke mindst parlamentet dernede. Altså er det allerede der, man skal være på mærkerne, eller hvad? Ja, det er det faktisk. Og sagen er, at jeg ved godt, det kan være svært for folketingsmedlemmer, som har alle de daglige ting, de skal dække ind, og det er måske heller ikke det, der giver mest omtale i lokalaviserne. Der kan du bare se. Ja, jeg siger det bare, ikke? Ja, ja. Altså, sådan er det. Men det er der, man skal ind. Det er også der, alle interesseorganisationerne er inde, og derfor har vi jo talt med interesseorganisationerne, sådan den helt store vifte, vi har talt med 25 i Danmark, og nogle af dem sidder jo i Bryssel, de er jo meget bedre. Ja, og tidligere. De har jo næsten mere, indflydelse. Så de professionelle interessevaretagere, ja. Det er organisationerne. Det er ikke dem, som vi har valgt til på Christiansborg. Det er det, du sidder og siger. Jeg siger, at Danmark er selvfølgelig repræsenteret med stærke folk i den danske EU-repræsentation. Ikke? Og ministerierne er jo ind over, men det vi skal have, det er, hvad skal vi sige, de folkevalgte skal jo ind og have den rolle i forhold til, hvad er retningen på det her, hvor vi vil hen med det. Og tilbage til det med, at organisationerne, interesseorganisationerne, de er jo ind så tidligt, at de jo næsten sidder og kigger over skulderen på dem, der sidder og skriver forslag i kommissionen. Og derfor er vores forslag at aftale med interesseorganisationerne, at de faktisk godt vil gå ind i et samarbejde med Folketinget om os, og jeg har nær sagt, at sørge for at informere og gøre ved og prøve at spille. Altså interesseorganisationerne vil gerne hjælpe vores folkevalgte politikere med at få noget indflydelse i EU. Det er jo helt grotesk, at det er det. Nej, det ved jeg ikke. Det synes jeg sådan set ikke. Altså, der er der masser af dansk lovgivning og processer, hvor interesseorganisationer sådan set er med ind over. Nå jo, altså, men det du siger her, det er dem, der skal give en hjælpende hånd, fordi vi er kommet så meget bagud. Nej, det er jo ikke på den måde. Meningen er i virkeligheden, at du skal have et samspil imellem Folketinget, Folketingets administration, ministerier, interesseorganisationer, europaparlamentarikere, sådan at alle på et tidligt tidspunkt er i stand til at gå ind og sige, det her er sindssygt vigtigt for Danmark. Ikke kun for vores egen skyld, men også i forhold til Danmarks indflydelse i EU. Og så er det der, man skal gå ind. Lad mig prøve at tage et eksempel. Altså, du har siddet i Folketinget, så du kender processen. Altså, normalt der kommer jo strive de her lovforslag, som man skal have igennem sådan en gruppemøde. Man har typisk en time, 3-4 gange om ugen. Ja. Og der er der altså ikke meget tid til at kæmpe debat om det her. Og det vil sige, når en politisk parti, medmindre de sidder i regeringen, så er det lidt andre regler, Så har de sådan set de her 5-10 minutter til lige at redegøre for, hvad det her forslag, som er en implementering af EU-lovgivning. Ja. Og hvis ikke der er nogen, der står helt op på, og de fleste har også gennemskuet, at det får man kommer ikke til at vælte det forslag, fordi det er kørt. Det er ikke det, man bruger tiden. Man skal skrue tiden tilbage, det vil sige, at man i den forhandling, man har på gruppemøderne, der skal man sige, her har vi ordfører dit og dat. Lad os bare sige en erhvervsordfører. Ja, jeg kan sige nu til folketingsgruppen her, at der er et direktiv på vej, eller EU-lovgivning på vej. Det ser sådan ud. Vi får det måske her til at skal lovgive om det om måske et år eller to. Men allerede nu kan jeg sige, at det er sådan og sådan og sådan. De idéer, de har. Hvad mener vi om det? Fordi det er allerede nu, vi skal sige fra eller til, om det er en god idé eller ej. Det er sådan set grundlæggende meget godt beskrevet. Okay. Fordi sagen er jo, at på gruppemøderne i partierne, det har de partiledere og gruppeformænd, vi har talt med, jo også sagt, at hver evig eneste lille forslag i Folketinget, selv noget, der overhovedet ikke har en chance for at blive gennemført, det skal man have godkendt ordførertale til, og det bruger man tre behandlinger på i Folketingssalen. Hvorimod de store EU-sager ligesom er parkeret, det fylder ikke ret meget. Og den drøftelse, vi har haft med gruppeformændene primært, men også med partiledere, det er, jamen, I skal da sørge for på dagsordenen, i samspil med dem, der sidder i fagudvalg, dem, der sidder som europaordfører, at få sat de her sager på. Og det er ikke hver lille detalje. Det er jo derfor, vi foreslår og siger, hør en gang, venner, altså lad os nu, når der kommer en femårsplan fra kommissionen og også en etårig plan, så skal vi have en debat i Folketingssalen. Vi foreslår, at partilederne er på, og så skal man ud af det prøve at prioritere. Det er ikke en europapolitisk aftale, men prioritere og sige, godt, kommissionen har en indsats på de her fem områder. hvad vil vi i Danmark gøre? Hvad vil vi prioritere? Så skal det smitte af i gruppearbejde og i udvalg osv. Så det vil sige, at du foreslår faktisk også en anden forretningsgang. Altså, at man skal ikke tage stilling til et konkret lovforslag, for det kommer først. Jo, det skal man. Det skal man, når det kommer. Når det kommer. Ja, når det kommer. Men allerede inden skal man have måske en forespørgsel. Altså, ja, debat, eller ja, ja, jeg ved ikke, hvad formen er. Okay. Det må folk tænke jo afklare med sig selv, hvad de vil. Men det, der er kernen, det er, at flere folketingsmedlemmer, og helst alle folketingsmedlemmer, skal helst være klædt godt på. Mm. Det er rent indholdsmæssigt. Der er jo ingen tvivl om, hvis der er en sundhedsreform på vej, eller noget andet, så skal man nok forholde sig til det. Ja, ja. Mm. Men alle de der store sager, eller man bare nu har jeg nævnt et par andre eksempler, ikke? Energiunion, der knytter elnetværket sammen, ikke? Der handler om klima og udvikling og alt muligt andet, eller en hel masse andre planer. Sådan noget er det jo sindssygt vigtigt, at man er klædt godt på til, fordi det har jo en afsmittende effekt også på Danmark. Men og den anden vej. Jeg kunne godt tænke mig at høre, altså, der er jo andre lande i EU, som har en størrelsesorden som Danmark. Altså, er de andre små lande, at der er nogle af dem, der er langt, langt bedre til det her? Eller er vi i særklasse sådan ikke opmærksom på, hvordan vi får indflydelse? Kan vi lære noget af de andre? Ja, det kan vi sagtens. Og det interessante er i virkeligheden, at vi var jo sådan set frontløberne. Altså, og jeg kan da huske, der var formand for Europaudvalget, også under danske EU-formandskab i 2002. Der var vi i 2001 og 2002 rundt og rådgive parlamenter i de nye lande, der ansøgte. Ja. Og sagen er i virkeligheden, at hvis vi kigger på de baltiske lande, så er de meget fremme i skoene. Finland er meget fremme i skoene. De har også lært af os. Mm. Svenskerne er også fremme i skoene. Og i virkeligheden er de, og Holland kunne jo også godt tage med, på visse stræk foran os. Og det vil sige, at vi kom bagud. Og det skal vi selvfølgelig indhente. Mm. Lad mig som et kuriosum nu, at britterne meldt så ud af EU, ikke på grund af Brexit. Men det interessante er, at Skotland, som har sit eget parlament, og Wales rent faktisk har en EU-behandling, der går ned i detaljer, og det var der, man stemte ja ved Brexit-afstemning, hvorimod England ikke har en procedure helt af samme karakter. Okay. Men det vil sige, at hvis vi vil, så kan vi få meget mere. Det er simpelthen det korte eller lange. Så kan vi få meget mere indflydelse på det her, og det er simpelthen, altså, man har bare sovet i timen. Jeg ved ikke, om man har sovet i timen, men jeg har i hvert fald ikke prioriteret det. Og så vil jeg sige, det er jo sådan i alle livets forhold. Hvis der er noget, man gerne vil opnå, så skal man have en vision og nogle mål. Og når man ved, hvor man vil hen og hvad man vil, så er det også nemmere at forfølge de mål og forsøge at få indflydelse i samspil med andre. Claus Larsen Jensen, inden du forlader studiet her, en lille vurdering af, har du indtryk af, at politikeren Christiansborg har forstået det her, det bliver vi nødt til at lave? Det er i hvert fald det, der er sagt. Og okay. Det er det, der er sagt, og der er ingen tvivl om, at man er nødsaget til at følge det op fra Europaudvalgets side, fra præsidiets side, og partigrupperne er nødsaget til også at gøre det. Fordi det er simpelthen i vores egen interesse jo. Det er åbenlyst. Ja, vi mister indflydelse, når vi lader indflydelse gå næsen forbi. Det er rigtigt, men jeg ved jo godt, at den sag, der ryger på bordet i dag til en kommentar, dagsaktuelt, der ryger i medierne, har jo en tilbøjelighed til at rykke frem, ikke? I køen. Og der er man altså nødt til at, og han har sagt, tænke på lidt større politiske sager og forfølge dem. Og det er jo muligt. Det her jo selv prøve at forklare vælgere, hvorfor det her er sindssygt interessant, og hvilken kobling der er til Danmark. Men altså, vi har jo så også modsat de baltiske lande og Finland, som du nævner. Altså, den her evige diskussion om folket, altså med folkeafstemning, afskaffelse af forbehold, vi er ikke med i euroen og alt det der, at der er jo sådan en almindelig konsensus i Danmark om, at det der med EU er noget enormt besværligt noget, og derfor kan politikerne heller ikke score særlig mange point i befolkningen ved at være meget engageret i det? Nej, det kan man godt. Det kan man selvfølgelig godt sige, og det er selvfølgelig også rigtigt, at sådan er det, at man har ligesom parkeret det. Omvendt er det jo sådan, hvis politikere og toppolitikere ikke giver EU-diskussionen topprioritet og får fortalt befolkningen, at det her er vigtigt, jamen så er folk jo ikke dumme. Så siger de, hvorfor skal vi beskæftige os med det? Mm. Altså, det er jo sådan set den sammenhæng, der er. Jeg vil sige, jeg har fornøjelse af at undervise en række organisationer omkring EU og så videre. Det er faktisk relativt enkelt at få folk til at forstå, hvad det handler om. Og så ligegyldigt, om de er skeptiske, eller nej siger, eller har været det, eller ja siger. Fordi hvis du går ind til substansen, og deres egne interesser og Danmarks interesser, så kan de sådan set godt forstå, hvad det her går ud på. Nemlig at få indflydelse på egne vilkår. Det var spændende at følge. Tusind tak, fordi du kom her i dag og redegjorde for jeres rapport. Ja, og som Claus Larsen Jensen sagde, der er jo andre ting, der ligesom stjæler dagsordenen lige i øjeblikket. For eksempel sms'er, som er blevet slettet, for eksempel. Og, og før jeg gik i studiet her, så fandt jeg jo så ud af, at Mogens Jensen, som jo var fødevareminister, hans særlige rådgiver, han hedder Søren Andersen, han har skam gemt de sms'er, han har fået fra... fra, hvad hedder det, statsministeriets stabschef, som hedder Martin Justesen. Og så dem får vi der at se. Jeg gætter på, at de har sådan nogenlunde samme ordlyd som kritskoene, siger, kom ud over stepperne, få nu lukket den her sag ned. Nogenlunde samme ordlyd, som, som kom fra det herostratisk berømte Barbara Beatrice Bertelsen, BBB, som jo også sendte en strøm af sms'er til departementschefen i Fødevareministeriet, Henrik Stuskar. Jeg vil godt, altså nu, det der med de der sms'er fra Barbara Bertelsen, altså, det har fyldt virkelig meget. Ja. Og de slettede sms'er fra Mette Frederiksen? Ja, altså, jeg er simpelthen så gammel, at jeg har holdt op med at prøve at forstå noget som helst. Og så kan jeg så se, at i kommentariatet er der meget farvelse over det, og alligevel også delte mening. Og så den ældste af dem alle sammen, det er Hans Engel. Han siger, det betyder sgu nok ikke. Jeg synes ikke, der er så stor farvelse i kommentariatet. Jeg synes mere, det er den borgerlige opposition, der. Jamen, så kan man så sige, altså, det var helt vildt. Altså, selvfølgelig man siger, Alex Van opslag skal jo kræve regeringens afgang. Det skal han jo sådan set, det gør han jo hver evig eneste dag, men at bruge det her, så tænker jeg lige, altså er det ikke bare sådan, at når der foregår også, at vi skal vende os til, det er måske derfor, jeg føler mig så gammel, det er det med, at det konsekvensløse tider, men de fortsætter, og det her, det kan da godt være, at det, og så kan Steen Bønsing sidde der som sædvanlig og snakke om hvad man må og hvad man ikke må i den offentlige forvaltning. Det er ham her juraprofessor. Fra Aalborg, ikke? Ja, eksperten, og i offentlig forvaltning, ikke? Og han siger sådan, ja, jo, men det er jo også noget, der er kommet til sms'er. Det er jo elektronisk, og i starten, der journaliserede man heller ikke mails, fordi det var jo ikke rigtig papirer og sådan noget. Og så er vi ude i det, der man siger, det kan da, altså, man kan ikke rigtig finde ud af, om det er lovligt faktisk, eller ulovligt. Du skal faktisk også journalisere vigtige telefonsamtaler, der har noget med sin sag at gøre. Ja. Altså, det er så langt, jeg er. Men spørgsmålet her, er der tale om sagsbehandling, eller er der ikke tale om sagen? Jeg har jo faktisk en kone, der arbejder i centraladministrationen, og vi har diskuteret sådan noget derhjemme over middagen, og sådan noget, og siger, jamen, det er ikke sådan helt krystalklare regler. Det, der er interessant, som jeg også bemærker, det er for eksempel en BT-journalist, har jo, jeg tror det er BT's politiske redaktør, han har jo faktisk bedt om at få en aktindsigt i de her sms'er. 25 dage efter, at det her passerede i november sidste år. Ja, der går så 10 og, måneder. Og den 30. der er de så får han besked om, nej, de er desværre slet. Ja. Det kan jeg desværre ikke få. At det er da lidt pudsigt, synes jeg. Jamen, også det er pudsigt, men det får man da kun til at sige, simpelthen, altså lige meget hvad der er sket af mærkværdigheder og alt muligt, så kan man sige, altså, vi må jo... jeg tror, at den generation, der er meget yngre end mig, de er ligesom på... Altså, prøv at høre, altså, der er to sæt regler. Hvis man laver noget ulovligt eller et eller andet, der er helt uacceptabelt uden for Christiansborg, så får det konsekvenser, mens så på Christiansborg siger, jamen det er, hvad der er flertal for. Det er, hvad der er flertal for, ikke? Altså, jura og flertal følges ad. Ja. Og det vil sige, at vi lever i... Altså, hvad skal vi sige? Politiske brølere, de er konsekvensløse. Ej, man kan sige, hvis man nu skal være lidt fair, så vil jeg sige... Jamen er jeg ikke det? Jo, men Mogens Jensen fik jo lov at gå af som fødevareminister, så det var ikke sådan, at der ikke var nogen konsekvenser. Nej, det fik det lige for ham, men det er jo internt. Altså, men altså, det vi jo leder efter, det er, at det er jo det, som nok også bliver afgørende for, om for eksempel et parti som Enhedslisten, som jo engang var meget, meget optaget af retssikkerhed og sådan noget, og det gik man ikke på kompromis med, og de radikale var jo lige sådan. Jamen det er jo noget, om der findes en mail, en sms, et eller andet udsagn, som man kan dokumentere, hvor der står, ja, det er sgu ulovligt at slagte de der mink, men det er vi sgu lige glade med, fordi det kræver folkesundheden, at vi slår de der mink ihjel. Så skide være med det. Vi kører over rødt lys helt bevidst. Det er jo det, der er sket, som den her grænsningskommission jo på en eller anden tid sat til at finde ud af. Og hvis ikke det står sådan forholdsvis klart, så tror jeg ikke, der sker mere. Altså, fordi så tror jeg ikke, at Enhedslisten kan trække tæppet væk under regeringen. Og selvom det så skulle være soleklart, så vil de da også sige, nej, vi skal da ikke have en anden regering. Jeg tror ikke på lige meget hvad der sker, så er det jo altså det politiske flertal, der bestemmer hvad der er sandt og hvad der er. Det var også lovligt. Det var det jo også i forrige valgperiode, hvor der også var et stormløb på Inger Støjberg. Så skiftede magten jo. Ja. Altså regeringsflertal, og så var der pludselig et flertal for at nu skulle man nedsætte en rigsret. Og ja, du skal jo ikke foregive næste folketingsvalg. Man kan sige, det bliver jo lidt mere spændende, hvis der er kommet et par målinger her på det sidste, som tyder på, at der er lidt mere dødt løb. Ja. Også fordi der er sådan, alle de her dejlige grønne partier, som, hvor der er massiv stemmespil. Ja, der må man sige, det er virkelig fantastisk. Ja, Frie Grønne, som går ind for et grønt diktatur nærmest. Der er faktisk brug for nogle flere venstrefløjspartier, og nogle flere grønne partier, der, hvor med en eller anden person, der føler sig miskendt, som kunne stille op og trække 1,5%, så kunne vi få en borgerlig regering igen. Det vil jeg sætte stor pris på. Og man kan sige, at de blå partier er jo også i... Der skal jo ikke meget til. De kristelige, de ikke kommer ind, så er der måske 1,7, 1,8. Nej, du håber, de kristelige, du ønsker dem det dårlige, fordi det er stemmespil. Nej, jeg har sådan set meget sympati for personen Jens Rode, vil jeg gerne sige. Altså, jeg synes, han tilfører noget. Jeg tror heller ikke, vi har fået en granskningskommission uden Jens Rode, det vil jeg jo lige sige. Altså, uden ham var der ikke kommet nogen granskningskommission. Jeg vil også sige, at man kommer nok til at savne Jens Rode som parlamentar. Jeg så jo... faktisk det her fantastiske samråd om med kulturministeren om Radio Loud. Og der vil jeg sige, at der var Jens Rode er en mand, der er godt inde i sagerne der, ikke? Og det ved han ud om. Ja, det skal jeg da love for. Og altså også må sige, jamen, det der bare, altså når jeg ser på det der, så kan man sige, der er alle de der diskussioner om, hvad der skal ske med det nu. Men selvfølgelig er hele historien om udbuddet og at Radio Loud vandt det, på det der fuldstændig fantasteri. Det er jo igen en politisk skandale, som ikke får nogen konsekvenser. Nu skal du tale pænt om Radio Loud, som nu kommer til at hedde Radio 477, og det er jo koncernens radio, og at vi får Anders Krabbe Johansen på nakken, hvis vi taler pænt om det der fantastiske nye radio med Simon Andersen som chef. Hvis vi ryger på det, så er der ikke noget at gøre ved det. Jeg synes jo alligevel, altså det er jo helt... Det er jo helt vildt. Altså, jeg kan huske, altså på i næste uge er det 10 år siden, vi to sendte det her program første gang på Radio 24/7, og det er 2 år siden, at signalet røg fra her fra byen om fra Radio 24/7 til Radio 4 i Aarhus. Og jeg kan simpelthen huske, den der, da vi ligesom gik med at sige, hvordan kan et radio-tv-nævn tildele et foretal, der kalder sig Radio Loud, hvor udlandsdækningen skal laves af Radio Diablo i Svendborg, som ingen nogensinde har hørt noget om. Men hvordan kan det lade sig gøre? Ikke fordi, at man ikke kan vide noget om udlandet, men Radio Diablo i Svendborg. Men det var skørt, og det der radio-tv-nævn, deres eneste opgave, det var sådan, så bare at lægge nogle tal sammen og sige, hvem kan vinde det der, ud fra hvad nogle bureaukrater havde regnet ud af en eller anden score. Altså, der var jo ikke nogen kvalitetsmæssig vurdering af de enkelte radio. Ved du hvad? Det er vand under broen. Ja. Radio Diablo er ude af Radio Loud, så kommer til Radio 24/7 igen. Nej, det kommer ikke til at hedde Radio 24, det kommer til at hedde 24/7. Nå, okay. Jamen, ordet radio er ret afgørende. Nå, kæmpe der. Forskel. Ja. Nå, men jeg vil bare lige sige det her, for lige at runde det her med Mette og Barbara Mink-skandalen Altså, det bliver jo afgørende, hvad de kommer til at sige i den der grænsningskommission, og statsministeren, hun kommer jo, jeg tror, det er den 6. december, og så får vi jo nok en eller anden idé om, hvad det ender med. Personligt tror jeg ikke, det bliver til noget. Men altså, lad os nu se. Det tror jeg heller ikke. Thomas Roden, kan du huske ham? Ja. Han har været på besøg her også. Ja, og han er jo radikal, og så er han jo formand for... Dansk Kina-kritisk selskab. Som jeg synes er et glimrende foretagende. Ja. Sætter vigtige debatter, peger på vigtige ting. Han stiller jo op til regionsrådet, og... jeg ved ikke, hvor meget udlændingepolitik er der egentlig i, eller undskyld, hvor meget udenrigspolitik er der egentlig i Region Hovedstaden? Altså, det er der jo stort set ikke. Nå. Men jeg synes da også, det er flintrende ligegyldigt i denne her sag, fordi det er jo et glimrende måde både at gøre sig selv kendt i forhold til, hvis man nu gerne, som han vil, Thomas Roden meldes ind i regionsrådet, eller vælges ind, og så føre valgkamp på den måde, ved at selvfølgelig gå ud og drille kineserne med det der, og bevise... Og det er sådan noget, hvor han skriver sådan noget med, Tibet skal anerkendes, ja. Og de havde jo alt med Tibet. Vi ved jo, at hvis der er et eller andet med nogle tibetanske demonstranter, så kommer det danske politi og fjerner dem. Så og der har vi jo igen et vidunderligt eksempel på noget, der er ulovligt, som er sådan, det får heller ikke rigtig nogen konsekvenser. Jamen, har jo diplomatisk immunitet, man kan jo ikke sætte dem i fængsel eller noget som helst. Jamen altså, hvem er det, der har... Det kan man jo heller ikke komme i bund. Men hvem er det egentlig, der gav ordre til, at politiet skulle gå hen og fjerne de der demonstranters flag? Det konsekvensløse Danmark, det er det nye, det er moderne, det er det fede. Det er helt ligegyldigt, alle de der ting. Og der synes jeg, at det er fremragende, at han går ud og så siger, jamen altså, det må da også være en kæmpe tilfredsstillelse for ham, og så kommer der en... Altså, en lille listig kinesisk diplomat ud og tager plakaterne ned. Det er da helt vildt. Det er da ikke normalt diplomatisk arbejde. Vel? Og vi skal snakke lidt mere om det med Line Winther næste. Jeg synes, det er godt gået at gøre. Og jeg vil sige, han er en meget begavet ung mand her. Han skal nok blive til noget. Ja. Jamen, man kan være lidt i disse tider. Og så er det helt vildt. Og hvad han i øvrigt mener om sygehus og ambulancer og sådan noget, det er skide ligegyldigt. Helt ligegyldigt. Det kommer han heller ikke til at få nogen indflydelse på. Vel? Nej. Jeg tror, de radikale har stor indflydelse i Region Hovedstaden. Jamen, de støtter Socialdemokraterne. Ja, ja. Det er jeg ikke enig med. Men så kører alting, som det plejer. Men jeg synes også, at vi bliver nødt til at nævne den uafhængige, den lille skal man sige, morgenkanal. De laver også andre ting. Asger Juhl-kanalen. Asger lille program, som jo gik ud og hængte plakaterne op igen, og faktisk dokumenterede, at det er kineserne, der ret rundt og piller dem ned. Ja. Men så var der jo så også, ambassadøren sagde, at han sagde, at det var sådan den såkaldte ytringsfrihed. Ja. Såkaldt ytringsfrihed, det er jo ikke... Altså, i Kina har de tilsyneladende sådan ytringsfrihed på kinesisk, men i Danmark er der såkaldt ytringsfrihed, der har det bare med at provokere kineserne. Men altså, er vi på vej i diplomatisk krise med Kina? Der er også pres på udenrigsministeren for at kalde ham ind på tæppet og fortælle store Kina, at det vil vi ikke finde os i. Kan vide, om han gør det? Det vil Line Winther jo dykke ned i. Det tager vi fat på i næste men time. Men Thomas Roden... Han er nomineret. Han er nomineret til Udsedusbanken. For hvad, For et godt initiativ, og for at udstille det kinesiske, det kinesiske hykleri, altså det med såkaldt ytringsfrihed, og det med, at man i Danmark gør så meget for at tækkes kineserne, det gør Thomas Roden, ikke? Og det synes jeg er fint. Og han så, er der nogen, der siger, jamen det er jo så bare fordi, at han så promoverer sig til Region Hovedstaden, så vil sige, jamen selvfølgelig gør man da det. Man er da nødt til at promovere sig selv for at blive valgt ind i nogle valg, som for eksempel regionsvalg, som jo ikke har den store, brede folkelige interesse. Og jeg synes også, altså når man nu vader rundt i byerne her, og så ser alle de valgplakater, der hænger, ikke, så kan man sige, at det mest underholdende, det er jo at finde en plakat, og så sige, eller ikke underholdende, men man siger, en måde at gøre det lidt underholdende og kigge på de der plakater, det er, prøv ikke testen, ikke? Altså, hvis der er et billede af en person, og der så står for et grønnere Aarhus, jamen altså, er der nogen, der stiller op med for et brunere Aarhus? Nej, det er der ikke. Altså, der er næsten ikke en valgplakat. Der er Annika Schmidt her i København, hun skriver, for mere hjerte og mere handling. Jamen, prøv at tænke, hun stillede op for sig. Mindre hjerte og mindre handling, det, ikke? Det synes jeg egentlig, jeg vil gå til valg på næste gang. Jeg vil ikke gerne have hjertet ud af politik. Hvad skal vi med det? Mere kynisme. Og mindre handling. Ja. Det, altså, hvordan, jeg fatter ikke, at man efter så mange år med valgkampe, at man stadigvæk ikke er nået frem til, at selvfølgeligheder kan man da... Altså, der er jo ingen, der kan være imod... Ole Birk kan gå ind for mere fornuft. Ja. Mere ufornuft. Det vil også... Handlekraft nu. Ja. Man kan også skrive ind for, hvad skal man sige, erfaring, uerfaringhed. Ja. Der sådan, hvad er der af... buzzwords nu, mere grønt. Ja, det kan man jo ikke lide. Der er det sjovt. Det gode råd, prøv at skifte grønt ud med brunt hele vejen igennem. Så begynder der at være lidt slagkraft i nogle af de her plakater. Vi har jo en lang liste, som vi når ikke igennem her i første omgang. Måske vi skulle gå videre til vores næste gæst, Torben Stenberg. Ja, det skal vi. Jeg synes bare... lad os lige tænke, fordi vi skal også lige have den her sjove ting med, at nu... kommer regeringen jo så og foreslår, at nu gør vi virkelig noget ved de her manglende sundhedsklinikker eller sundhedstilbud i nærområder. Ja. Og jeg kan da godt forstå, at Holger Rasmussen, den socialdemokratiske borgmester nede på Lolland, var helt oppe og ringe Naksko. Over. På Lolland. Ja, at nu får de faktisk et eller andet, der minder om en veludbygget skadestue i Nakskov, og et sted, man kan få ind og tjekke sin diabetestal, og sundhedsklinik. En stor sundhedsklinik. Ja, og få taget blodprøver og røntgenbilleder. Ja. Meget af det foregår jo allerede i dag derude jo. Men det er det, der bliver kaldt for nærhospital, og så er de kommet med 4 milliarder, men der er ikke nogen penge til drift. Det er der så ikke, kan jeg forstå på det hele. Nå, det var ærgerligt. Ja, det er lidt ærgerligt. Men det der nærhospital, altså jeg opfatter jo hospital som sådan et sted, hvor man bliver indlagt, og man får måske lidt mad og sådan noget, og der er måske en mindre operation eller sådan noget. Sådan har jeg opfattet et hospital som, altså hospitalet er sådan niveauet over sygehus, ikke? Ja. Men det vi jo egentlig taler om her, det er jo det, der hedder sundhedshuse. Fordi de opgaver, man foreløbig har hørt fra regeringen, det er jo sådan noget, som Lars Løkke jo også excellerede med i VLAK-regeringens tid, hvor de jo foreslog nogle sundhedshuse, der havde omtrent de samme opgaver som det her. Så man kan jo, når oppositionen kigger på det, så siger, hvad har regeringen egentlig fået 2 år til at gå med, udover selvfølgelig coronakrisen? Altså, hvorfor har man virkelig brugt 2 år på næsten ingenting, og mere eller mindre genfremsat? Nej, det er jo godt gået. VLAK-regeringens forslag. Og så er det sjovt nok lige 3 uger før valget. Ja. Kommunalvalget. Selvfølgelig. Ved du hvad, de er dygtige, og hvem står i midten? Det gør Kåre Dybvad, udkantsmyterne, udkantskæmperen, som nu ligesom kan sige, jeg kan tilbyde den frelse til disse yderområder, som ingen andre kunne. Så det var jo vidunderligt. Ja, og det er også interessant at se, hvor skal de sygeplejersker komme fra? Der mangler jo sygeplejersker overalt og sådan noget. Det kan man ikke forlange nogen. Der er så de rigtig store problemer politisk i Danmark i dag, de er simpelthen så store. Parkering og mangel på pleje, sygeplejersker, sundhedspersonale, de kan ikke løses. Så det kan vi jo, det kan det bare ikke. Og så er der også det med de manglende læger og sådan noget. Ja, det kan heller ikke løse. Regeringen vil tvinge yngre læger derud og sådan noget. Men nu kan man få en pose penge, kan jeg forstå. Man kan vide, om det løser problemet, fordi... I hvert fald... og der er ikke andre bamsekandidater end Thomas Roden. Så må vi se, om lytterne kan komme. Torben Jensen, han bakker op i hvert fald. Ja. Men vi går videre med al bamseriet i næste time. Nu skal det som lovet handle om Indien, det her kolossale land med en befolkning i lige underkanten, eller måske allerede i dette øjeblik har overskredet de 1,4 milliarder mennesker, og dermed er større end kineserne, når det drejer sig om indbyggertal. Men selvom de er enormt mange, så er det jo altså ikke det store CO2-aftryk, inderne laver, hvis man altså regner det per indbygger. Så på den måde er Indien jo et billigt CO2-land, men de er sindssygt mange, og de mange indre vil også gerne på sigt have både et køleskab og en bil. Aircondition. Ja, og der er meget varmt også. Så det vil jo på sigt også betyde, at indernes CO2-udslip, det bliver større. Og i den her tid, der mødes verdens ledere i Glasgow i Skotland til COP26 for at finde løsninger på det. Og her er inderne med, modsat kineserne. Og så er det jo, vi skal finde ud af, hvordan inderne egentlig forholder sig til global klimapolitik. Og det ved du noget om, Stig Toft Madsen, Indien kender med tilknytning til Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns Universitet, og velkommen til. Og vi er meget glade for at have en, der ved noget om Indien, fordi det er der faktisk ikke særlig meget mange danskere eller institutioner i Danmark, der kan levere. Hvad er indisk klimapolitik? Hvad går det ud på? Det er rigtigt, at jeg har en gammel interesse i Indien, og jeg har en interesse i indisk natur og miljø. Men her er det jo så specifikt klima og klimapolitik og diplomati på højt niveau, som vi i hvert fald også skal tale om. Ja. Og det er ikke det, jeg har forsket mest i, men jeg kender ligesom Indien mere bredt. Indien har en klimapolitik. De har også en national plan, som de lavede for en 10-12 år siden. Og som du siger, så møder de op i Glasgow. deres premierminister tager først turen forbi et G20-møde, og så kommer han i begyndelsen af mødet i Glasgow. Hvis nok, så vidt jeg forstår, for at undgå det rod, der var i København, hvor premierministerne kom sent, så kommer de tidligt. Udover det, så er der en delegation. Det består af en minister, som er minister for skov, for miljø og for klimaændringer, klimapolitik. Han er fra en ørkenstat, han er jurist. Han er den indiske regerings topjurist. Han er med i alle kommissioner. Hver gang der er et eller andet indviklet i Indien, som de skal lave en kommission om, så har han været med. Plus, han ved noget om skov. Så har de deres embedsfolk, og hende, der er leder, er fra den administrative kadre, og hun har, før hun blev posteret i Delhi, har hun været i Chhattisgarh, som er i det centrale Indien, dernede, hvor ifølge Kipling, Mowgli og ulvene regerede. Okay, så er vi alle sammen. Så er vi med. Så er I med, ja. Men De møder altså talstærkt med kompetente folk, og det er altså noget, de tager dybt alvorligt, kan jeg forstå. De møder med dem og med nogle eksperter og tager det alvorligt, fordi det angår deres miljø, og det angår forpligtelserne, og det angår de håb, de har om at kunne at den øvrige verden vil tilgodese Indiens behov, ja, også monetært. Og det er jo det. Jamen, det er det. Og hvad er det for nogle behov, som de mener, den øvrige verden? Altså, hvordan skal man imødekomme inderne? Fordi det er jo rigtigt, at de jo altså på ingen måde leverer per indbygger et klimaaftryk, som vi gør her i den vestlige verden. Så de vil vel have os til at betale? De vil ikke hænges op på selv at skulle betale regningen for deres akkumulerede udledninger. Fordi det er rigtigt, som du siger, det er der ingen tvivl om, at den enkelte inder stadigvæk, selvom i den periode, jeg har været i Indien, der vil jeg tro, at de bruger 3 gange mere el, end de gjorde, da jeg begyndte at komme i Indien. Men de udleder stadigvæk mindre end så mange andre. Men akkumuleret for Indien som helhed, så ligger de som nummer 3, i verden. Hvis man regner EU for et land, så kan det være, at de er nummer 4, men det er den tredje største udleder. Efter Kina og USA? Efter Kina og USA, og de tal, som jeg har set på, det er sådan noget med, at når Indien sammenligner sig med Kina og USA, så er de halvdelen eller en fjerdedel på forskellige parametre i forhold til de to lande. Så de ligger et godt stykke under, men på verdensniveau, der er de nummer 3. Og hvad så internt i Indien? Ikke? Fordi det, man jo også ved, det er, at enormt mange indre, de laver mad over åben ild, og man brænder træ af. Og, altså, der er nogle ret banale ting, som man måske kunne få inderne til at lade være med, som ikke udleder så meget CO2. Er det en del af indiske klimapolitik? Man kan sige, at altså, inderne har aldrig spist særlig meget kød, men det er, fordi de er så fattige, så det er jo ikke på grund af klimaet. Men de har en enorm fattig befolkning, som gør ting, der er klimamæssigt uhensigtsmæssige. Ja, derfor vil man gerne omstille altså, til en renere form for energiforbrug. Væk fra kokasser som middel, væk fra brænde, som man indsamler i statsskovene så, eller langs vejene, så skovene bedre kan opsamle CO2 og binde CO2. Ja. Og det nåede man allerede langt med for 30 år siden. Mængden af skov, mængden af biomasse, utrolig nok, i Indien er stigende. No. Folk går så over til andre former for energi. Og det Indien har fra naturens side af fossile brændstoffer, det er kul. Der har de lidt under 10% af verdens kul. De har også meget mangan til stålproduktion. De eksporterer en stor del af det. De kan lave stål. Når man laver stål, bruger man en masse energi. De har også en stor cementproduktion, fordi alle indere skal bygge en etage til på deres hus. Så de har ting, der kræver meget energi. Så har de et vist niveau af sol og vind. Og sol er der meget af på visse årstider. Ikke i regntiden, men på resten af året, der er meget sol i Indien. Og den energiform er steget helt enormt. Der er nogle af verdens største solcellefirmaer, som ligger i Indien. Og de firmaer er også nogle af Indiens største firmaer, og det er de firmaer, som Mette Frederiksen og den danske delegation faktisk har entreret med, da hun var dernede for et par uger siden. Og, det, ja. Og så er der vind, og der er nogle gange, det ikke blæser om vinteren. Der er så noget vind i regntiden ved sydvestmonsunen og nordøstmonsunen, der hvor danskerne måske vil hjælpe med at bygge flydende vindmøller. Det er nede ved Tamil Nadu, ned mod Sri Lanka, ude på havet. Der kommer en monsun, hvor der er vind. Men det er ikke, fordi Indien har vanvittigt meget vind. De har meget sol, og de har kul. De har meget lidt uran, de har meget lidt gas, de har meget lidt olie. De har under 1% af verdens olieforekomst. Hvad med atomkraft? De har atomvåben. De har uran i begrænset mængde, som de kan bruge til atomvåben, men de køber uran til deres få atomkraftværker fra Australien, på trods af Australien, da Indien i 98 lavede en prøvesprængning eller to. Der sagde Australien, vi vil ikke have noget med Indien at gøre. Men nu er de faktisk i en international position, hvor de kan købe uran til de få atomkraftværker, de har. Men det er kun en lille del af energiforsyningen. Kul er det store. Men det er meget komplekst det her, men det du siger, det de møder op med i Glasgow, det er at sige, jamen, vi er jo i forhold til, hvor store vi er, ikke de store banditter. Så I skal hjælpe os med ikke at blive større banditter, og så gør vi noget selv. Er det, kan man stå og sige, og hvad er det så, de forlanger? Altså af Vesten, fordi det er vel Vesten, ikke? De vil først og fremmest undgå at binde sig for meget til at være for eksempel CO2-neutrale. De vil ikke have tilsyneladende, det kan være, det ændrer sig, men i alle de tidligere forhandlinger, der har de ikke ville binde sig på at blive CO2-neutrale. De har gerne ville binde sig på at erstatte og introducere ikke-fossil, altså solceller og vind. Ja. Med en meget høj mængde, og det kan de levere på. Men de vil ikke binde sig på den samme udledning. Og det er noget, som Indien har for vane, som en kommende, måske nuværende stormagt. De binder sig ikke på, at de ikke vil torturere folk. De er ikke medlem af torturkonventionen. De binder sig ikke på, at de vil tage alle mulige flygtninge. De binder sig ikke på at de vil levere, som EU og Danmark leverer, et fast mål. Men de vil gerne være med. Og så vil de, som de ser det, de vil have, at vi skal arbejde i Vesten, i EU, ikke bare på at blive klimaneutral, men på at fjerne CO2, så vi kommer under det niveau, ud fra en idé om, at det er vores brug af CO2, af maskiner, af motorer, i de sidste 100 år, der har skabt klimakrisen. Så, det har så de Indien er lidt uskyldig. Det er den industrialiserede verden, der må påtage sig den byrde. Forever. Altså, hvad hedder det? Afghanistan vil gerne have, at vi betaler deres, stort set deres statsbudget, fordi vi lige har været i Afghanistan. Ikke? Men i Indien, der var englænderne, at det er efterhånden 70 år siden, de forlod det. Ja. Men alt, hvad der foregik dengang, ikke, det skal englænderne og vi andre i virkeligheden også stadigvæk betale for. Nå. På trods af, at når man ser på, hvordan der var i engelsk tid, altså går man tilbage til 1870, der havde de jo et stort jernbanenet. Det er jo ikke, fordi de ikke har brugt kul. De begyndte at bruge kul omkring 1770'erne i Indien. De har udbygget en industri, men det er da rigtig nok, den har været holdt lidt tilbage, og det har de jo også selv været udenom. Altså en mand som Mahatma Gandhi var jo i sine unge dage meget imod industrialisering. Det eneste, han kunne forestille sig, der ville være godt af moderne maskiner, det var symaskinen. Han har været forbillede for Greta Thunberg. Kan vi sige, at der er de, der i hvert fald kom videre. Nemlig tænker på, hvor mange, altså, man hele tiden snakker om det her hårdere indiske IT-eksperter, som om, at det var næsten... Det er dem, der ringer ind fra Microsoft og spørger, om man har et problem og sådan noget. Men Stig Toft Madsen, altså internt i Indien, så må man sige, det er jo også sådan, altså, det er jo et demokrati, og det synes jeg er jo ret vigtigt at holde sig i baghovedet. For eksempel, når vi altid sammenligner det med kineserne, som på ingen måde er demokrati. Det er ikke demokrati sådan efter vores standarder, men det er der jo ikke ret mange steder, der er. Men er det sådan, at der er i det indiske, er der nogle fløje der, hvor der er en kamp om, sig, hvad for en klimakamp skal vi føre? Fordi man kan sige, det er jo også i indernes egen interesse, at den globale opvarmning ikke stiger så meget, fordi de har jo landområder, der er allerede nu er voldsomt påvirket af klimaforandringerne. Ja, det er i indernes interesse som almindelige borgere, at de kan indånde den luft, hvor de bor. 6 ud af 10 af verdens mest forurenede byer er formodentlig i Indien, specielt oppe i Nordindien. Så spørger du, om der er en klimapolitik, og hvordan den ser ud. Ja. Og det er lidt det, jeg sagde før, med, at der er visse ting, Indien holder sig ude af og ordner på topniveau. Og klimapolitik er lidt af det. Det er nogle få folk. Ja. Det er ikke sådan, at det ene parti på højrefløjen har en klimapolitik, og en anden parti på venstrefløjen har en helt anden klimapolitik. Der er en høj grad af konsensus omkring de her ting, som ligger i Delhi, og som formuleres af eksperter og embedsfolk, ligesom med deres atompolitik. Når det er sagt, så kan man også sige, at der er visse grupper, som kan komme på kant med nogle af de ting, som udvikles på det, jeg kalder højt niveau. Ikke? Mm. Og det er jo ikke mindst landbruget. Halvdelen af Indiens befolkning bor på landet, og mange af dem derude, de er bønder, og de har... Det indiske landbrug er skruet sammen på en sådan måde, at selv med meget, meget, meget små jordlodder, så kan du overleve. Du får tilskud. Du får for eksempel kraftige tilskud til el. Og bønderne skal bruge el, fordi det er til, så kan de pumpe vand op til overrisling af deres marker i tørtiden. Mm-hmm. Så spørgsmålet om el, prisen på el, og lysten til at få gratis el, og lysten til som politisk populist, at levere og love gratis el. Det er et af de allervigtigste politiske emner i Indien. Og de bruger kul til at skaffe den el der? Det har jeg de bruger kul, men de er jo, målet er 40% ikke fossile brændstoffer, okay. Og de går forbløffende hurtigt i retning af at kunne levere 40% af deres el. Det går på kul, men det der er det normale problem, hvis man er bonde i Indien, det er, at der er jo ikke strøm, når man trykker på kontakten. Ja, det er selvfølgelig ikke så godt. Du sidder jo hele dagen og venter på, at der skal komme strøm, så du kan overrisle dine marker. Et sidste spørgsmål her, inden vi slutter. Det, vi er jo meget interesserede i, at der er sket et tøbrud i dansk-indiske relationer, og vi er jo meget interesserede i at sende den alle de her klimateknologi, som de åbenbart også er interesserede i og sådan noget. Hvad er din forudsigelse omkring det? Ligger der sådan et guldæg for dansk erhvervsliv, i hvert fald den grønne del af det i Indien? Ja, det kan jeg godt forestille mig, fordi altså, Indien er et stort land, og de har rakt hånden ud til et meget lille land. Og det gør de i forventning om, at Danmark kan levere. Og jeg kan se, at nogle af de allerstørste indiske firmaer, ikke bare på miljøområdet, fordi de her store indiske spillere, de er industrialister i stor stil, plus de er i olie og gas, eller olie og kul, plus de er i moderne former for energi. Nogle af dem har entreret med efterfølgende, efter Mette Frederiksen forlod Indien, med de ledende folk inden for dansk vindmølleindustri og inden for brintudvikling og opbevaring af den energi, der genereres af sol og vind. En, der hedder Stisen, Henrik Stisen, tror jeg, han hedder, og andre. Og når de største spillere i Indien entrerer med dem, så er det jo selvfølgelig fordi, at de tror, at der er en teknologi, som kan hurtigt bringe dem videre i den, på den bane, som de spiller på, som både er den moderne og kul. Meget opmuntrende. En ting, som jeg har undret mig lidt over, og nu skal du svare på det. Du har tydeligvis enormt meget erfaren og viden omkring Indien og sådan nogle ting. Vi synes, vi har haft svært ved at finde nogen, der faktisk ved noget om Indien. Når du har sådan overblik over det, er vi sådan lidt i Danmark tilbage i forhold til viden omkring, hvad der foregår i Indien politisk og erhvervsmæssigt? Altså nu har jeg er en prekariatsakademiker. som hudler mig igennem. Nu er jeg gammel og pensionist. Jeg er fra begyndelsen af det forrige århundrede. Om det er godt hudlet. Jeg er glad for, at du kommer alligevel. Det, som jeg vil sige, det er, at set med mine briller, så har Kina altid haft en større stjerne i dansk mentalitet. Det er nemmere at tage Kina alvorligt, end det er at tage Indien alvorligt. Jeg tager Indien alvorligt, fordi jeg har studeret statsapparatet, jeg har studeret lovene, jeg kender byråkraterne, jeg kender også... Hvorfor er det sådan? Er det fordi folk kan bedre lide kineser end indre? Er det helt nede på det? Vi spiser sgu da masser af kinesisk mad på restauranten, vi spiser da endnu mere indisk mad. Ja. Så den slags er der jo en åbning over for, ikke? Og det er der jo også over for musik. Ja. Og det er der, jeg er medlem af Hippie Trail, en gammel hippiegruppe, ikke? Den har masser af medlemmer, der sidder og er romantisk om dengang, de rejste i Indien. Ja. Så der er mange folk, der har forskellige indgange til det spirituelle også, ikke? Det må man sige. Men det her med, hvordan staten er og økonomien, der er få. Måske I har kunne finde en eller to, som er interesseret i, hvordan smarte byer i Indien er ved at vokse frem. For eksempel Concito, den grønne tænketank, som jo er meget, meget aktiv i klimapolitiske debatter og sådan noget, der gik sådan næsten lidt panik i, hvem der skulle sige noget om Indien, fordi der var, måtte de jo erkende, det var der næsten ikke nogen, der havde. Men tusind tak skal du have for, at du kom og gjorde os klogere. Stigtoft Madsen. Jeg håber, du kommer en anden god gang. Det er meget spændende, synes jeg. Ja, jeg tror ikke, vi er færdige med Indien nu, og man kan sige mere apropos, kan vi da næsten ikke ende nu, om vi tager en pause, og så skal vi lytte til Steppeulvene, der har skrevet en tekst af Eik Skaløv, som jo godt nok måske omkom i Nepal, men det kan måske også være, at det bare var et eller andet sted i Indien, hvor han har røget en ordentlig gang Kashmir eller et eller andet derudaf. Men vi tager altså pausen lige nu, og når vi er tilbage, så har vi hele to debatter. Vi skal diskutere ambulancekørsel og sundhedspolitik i Region Hovedstaden med Lars Gårdhøj, der er regions... Formand, og Helsingørs konservative borgmester Benedikte Kær. Og så skal vi diskutere topskat med regeringens to støttepartier, De Radikale og Enhedslisten. Og så kommer Lene Winther, fordi vi har ikke glemt Kina, bare fordi vi har snakket om Indien. Men nu lad os lytte til Steppeulvene med Drej 000. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.